առողջություն, սիրելի ռադիո լսողներ։ Այսօր դեկտեմբերի 13-ն է, օրը 4-շաբթի։ Տեղական ժամանակով 15:31 րոպե։ Եթերում կարծիք հաղորդաշարն է, ձայնասրահում Արմինե Բաղդասարյանն է։ Մեր ծրագրում 12-րդ դասարանի դեկտեմբեր ամսում նախատեսվող քննությունների կազմակերպմանը անդրադարձել է Կրթության, Գիտության և Սպորտի նախարարության գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Յուրի Քարամյանը, զրույցը վարել է Վան Նովիկովը։ Շուշիի Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ 2018 թվականին Շուշիի և Ասկերանի շրջանի մի շարք հիմնարք հաստատություններ կապահովեն էլեկտրականություն արտադրող արևային մարտկոցներով։ Մանրամասներին ծանոթացել է մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Հետաքրքիր տեղեկություններ Խճանկարեջում։ Մեր հանդիպումը կամփոփեն կորացույցով։ Այժմ լսենք Վան Նովիկովին։ Հանրապետության դպրոցական հաստատություններում ավարտվել է գնահատման և թեստավորման կենտրոնի անցկացրած արտաքին ընթացի գնահատման գործընթացը։ Ինչպես տեղեկացրել է Կրթության, Գիտության և Սպորտի նախարարության գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Յուրի Քարամյանը, ստուգվելուց և գնահատվելուց հետո արդյունքները դպրոցներ կուղարկվեն մինչև դեկտեմբերի 20-ը։ Ներկայումս գնահատման և թեստավորման կենտրոնում պատրաստվում են 12-րդ դասարանի դեկտեմբեր ամսում նախատեսվող քննությունների կազմակերպմանը։ Ըստ առարկաների արդեն հայտնի է ժամանակացույցը։ Դեռևս ուսումնական տարվա սկզբին կրթության ոլորտի պատասխանատուները հայտարարել էին համընդհանուր ներառական կրթության անցնելու ծրագրի մասին, որի իրագործումն ընդգրկվել է գնահատման և թեստավորման կենտրոնի աշխատակարգում։ Յուրի Քարամյանը ներկայացնելով ծրագրի առանձնահատկություններն ու մշակման աշխատանքների ներկայացքը միաժամանակ անդրադարձել է այն խնդիրներին, որոնց լուծումը տևական ժամանակ է պահանջում։ Նոյեմբերի 26-ից մինչև դեկտեմբերի 7-ն իրարյա անցեկած ուսումնական հաստատությունների սովորողների 4-րդ, 5-րդ, 4-րդ և 11-րդ դասարանների արտաքին ընթացի գնահատում բոլոր առարկաներից։ Բոլոր ստուգված գրավորիչ արդյունքները կուղարկեն ուսումնական հաստատությունը մինչև դեկտեմբերի 20-ը։ Մյուս աշխատանքը, որ անցնում ենք, նախապատրաստական աշխատանքները կատարվում 12-րդ դասարան սովորողների դեկտեմբեր ամսում պետական ավարտական քննությունների հայոց լեզու-գրականություն, մաթեմատիկա և հայոց պատմություն ցուցակայքերը արդեն ունենք ըստ ազգանունների բոլոր ուսումնական հաստատություններից, ովքեր ցանկություն ունեն հասնել դեկտեմբեր ամսում տվյալ առարկաներից պետական ավարտական քննությունները։ Տվյալ առարկաներից պետական ավարտական քննությունը իրանք ունեն հասնել այն սովորողները, ովքեր 4-րդ կիսամյակում տվյալ առարկայի չեն հայտագրել որպեսզի ուսումնասիրեն տարեկան գնահատական լինելու է առաջի կիսամյակում վերջում։ Երինք իրանքոն հազնել կնությունները, բայց ընդհանրապես պետական ավարտական կնությունները հիմնական պոլով, բաղկացած է երկու մասից հիմա, նախկին ու եկան մեկ մասը է հունիս ամսում, բայց հիմա երկու մասից է բաղկացած դեկտեմբեր ամսում և հունիս ամսում։ Նախապատրաստական աշխատանքները կատարում են, ուղեցույցերը արդեն մշակված են պետական ավարտական միասնական կնության նախապատրաստման համար առաքայական ուղեցույցերը մշակված են, մինչև ուսումնական կիսամյակը վերջը կտրամադրեն ուսումնական հաստատություններին և թեստերով կապահովենք քննությունները լինելու ամսի 25-ից մինչև 29 դեկտեմբերի ներառյալ հայոց լեզու-գրականություն առարկայից ամսի 25-ին դեկտեմբերի, հայոց պատմություն ամսի 26-ին, մաթեմատիկա առարկայից լինելու ամսի 28-ին։ Նախատեսումը ընդհանրապես, որպեսզի 11-րդ դասարանում ավարտեն լրիվ ուսումնական ծրագիրը, 12-ամյա ծրագիրը, և 12-րդ դասարանում միայն նախապատրաստական աշխատանքները պետական ավարտական կնությունների, միասնական կնությունների բուհերի ընդունության, կենտրոնացված կնությունների, այս մասնագիտության նախապատրաստվեն։ Համընդհանուր ներառական կրթության անցնելու այդ ծրագիրը որ փուլում է ներկայումս։ Համընդհանուր ներառական կրթության ծրագիրը ընդհանրապես ըստ կառավարության պլանի հաստատված աշխատանքի ընթացքի մեջ է։ Այս տարվանից արդեն մենք կատարում ենք ոչ թե բաժինը, որ ստեղծված է գնահատման թեստավորման կենտրոնում, կատարում ոչ թե միայն սեմինար-տրեյնինգներ մասնագետների նախապատրաստման հարցով, կրթության ուսումնասիրող պայմանների կարիքունսով երեխաների գնահատումը, այլ նաև տրամադրում մակավարժական աջակցություն բոլոր ուսումնական հաստատություններում տվյալ արգի երեխաներին, նաև մետոդական օգնություն ցուցաբերում բազմամասնագիտական մասնագիտական խմբերի մասնագետներին և ուսումնական հաստատության տնօրենությանը ուսուցիչներին։ Դա նախատեսված ծավալում աշխատանք է, հիմա աշխատում ենք ըստ համապատասխան կարգի։ Պրոբլեմներ ունենք մասնագետների առումով, ոչ բոլոր տեղերը մասնագետներով համալրված են, հաստիկներ առկա են, բայց մասնագետները հիմնականում բացակայում են հոգեբանները, հատուկ մանկավարժները, սոցմանկավարժները։ Այս տարի Արցախի Պետական Համալսարանում բացվեց մագիստրատուրայի հիերարխիա սոցման հատուկ մանկավարժության։ Հաջորդ տարի նախատեսում ենք նաև առաջարկենք, որպեսզի բացվի հիերարխիա սոցման և սոցմանկավարժության։ Ինչու՞, հոգեբանները ընդհանրապես մասնագետները պատրաստված ունենք, ճիշտ է, պրակտիկ հոգեբանները շատ քիչ են, բայց սոցմանկավարժության որոգավոր մունիցիոն մասնագետները չունենք, հատուկ մանկավարժության մասնագետների առկայությունը քիչ է և չի երիկում։ Հետագայում պետք է բացվեն նաև մյուս ուսումնական հաստատություններում հաստիքներ բազմամասնագիտական խմբերի, բայց հիմնականը առկա հաստիքները չեն համալրված, հիմնականում գյուղական բնակավայրերը։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Յուրի Քարամյանը մանրամասնել է, որ համընդհանուր ներառական կրթությանը սահուն անցնելը մասնագիտական ապահովումից բացի շահագրգիր կողմերի համակարգված փոխհամագործակցություն ու ջանքեր է պահանջում։ Դուք լսեցիք Վան Նովիկովին։ Շեմին երեք գիշեր ես թողել ես այնտեղ հուշը, եթե երեք այսօր լիներ ժամը քո դեր կշնչեր, եթե կուզես այսօր դու հասկանալ թե ինչ եղավ երեք գիշեր, արծրում ես տա Ոսող ջրի, ես կսիր նորից իշե, ուր եքո հավատը, ուր եքո խրատը, ուր եքո վերարկում, իր աստարով երկնագում, ուր եքո տաճարը, Carousel que já corre, le sirai sempre que sama, sai que sama, yes, ai so, el come que sama, remam turmi que está ta, turma que era ta, yes, ai so, el come que sama, el come que sama. Սե միշտ եղել, ու վերջացել միշտ, թե լույս երեք թե մութ գիշեր, եթե երեք այսօր լիներ ժամը քո դեր կշնչեր, ուր է քո տաճարը, ուր է գլխիդ ջարը, Carousel que já corre, le sirai sempre que sama, sai que sama, yes, ai sos, yer comem que sama, o remanto dormi que está, turma que era

հիմա պլաներում կա, բայց ես երևի մի քիչ գախնիկ թողնում եմ, 200 մասնագիտություն ենք մտածում աղջիկների համար, եթե ունենք շատ լավ պայմաններ, իրոք, թե երևի 2-3 տարին բավարար է, որ բոլորը համոզվեն ինչ պայմաններ առաջարկում ուսումնարանը, լավ կլինի, որ բոլորը հավասար օգտվեն այդ պայմաններից, այսինքն ոչ միայն արական սեռը, այլ նաև իգական սեռը, ինչը որ շատ ավելի կարևոր է կոնկրետ մեր այսօրվա դարում, որ աղջիկները նույնպես ունենան որակօգրություն ստանալ հնարավորություն։ Սյուժեն պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Սիրուն եմ ես քեզ, հոգուս մաքրության, սրտի զորության, մտքի խորության, իմ երազիմսը, իմ սիրո արձուկ, կարոտում եմ քեզ, ու անվերց սպասում, քո աչքերի մեջ, իմ երազները մշտապես արդում, աչքերի մեջ իմ մանկությունը ծվար է թաքում, քո աչքերի մեջ մենք ենք միասին, խրոված սրտով, խրոված հոգով, քո աչքերը իմն են հավիտյան, սիրում եմ ես քեզ։ Հնդրել եմ ես քեզ օրվա գույններում, ապրող երգերում, կանչող ժամերում, իմ հոգու խրոք, իմ սիրո հեքիաթ, գտել եմ ես քեզ համերժի գրկում, քո աչքերի մեջ իմ երազները մշտապես արդում, քո աչքերի մեջ աչքերը իմն են հավիտյան, սիրում եմ ես քեզ, աչքերի մեջ իմ երազներ մշտապես արդում, քո աչքերի մեջ իմ մանկությունը ծվար է թաքում, քո աչքերի մեջ մենք ենք միասին, խրոված սրտով, խրոված հոգով, քո աչքերը իմն են հավիտյան, սիրում եմ ես քեզ։ Եթերում կարծիքն է, մեր հանդիպման օրերն է, 2-7-ի ծուրփատ, ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։ Մնացեք մեզ հետ։ Բացում ենք մեր հաղորդաշարի խճանկար էջը։ Յուրաքանչյուրին տրված է միայն մեկ կյանք, ինչու այն չապրել ինչպես հարկն է։ Ջեք Լոնդոնի այս արտահայտությունն արդիական է բոլոր ժամանակներում։ Յուրաքանչյուր մարդու համար կարևոր է ապրել կյանքն ու չափսոսալ ապրած օրերի համար։ Երբեմն ամեն բան մեր շուրջը շատ բնական և հարթ է ընթանում, սակայն ներսում մի ձգտում կա՝ ավելին ապրելու, ավելին տեսնելու։ Այս խոսքերը հնարավոր է օգնեն մեզ ապրելու ազատ և զերծ մեզ սահմանափակող գաղափարներից։ Նախ փորձեք տեսնել ձեր շրջապատող մարդկանց և գնահատել կյանքը։ Եթե սիրեք կյանքը, ապա կցանկանաք ապրել ամեն մի ռոպեն։ Փորձեք զգուշ վարվել ձեր ժամանակի և ձեր ծախսած ջանքերի հետ։ Բոլորը չեն, որ հասկանալու են ձեզ, բայց միայն դուք ինքներդ եք գիտակցելու ձեր արածի արժեքը։ Ներեք այն մարդկանց, ովքեր վիրավորել կամ նեղացրել են ձեզ։ Նա, ով առաջինն է ներողություն խնդրում, ավելի համարձակ և ինքնավստահ է։ Ներելը ուրախություն է բերում։ Եղեք այնպիսին, ինչպիսին իրականում կաք։ Մարդիկ տարբեր են, Եթե դուք այնպիսին չեք, ինչպիսին բոլորը, դա դեռ չի նշանակում, որ դուք պետք է փոխվեք։ Գնահատեք ձեզ այնպիսին, ինչպիսին կաք, բայց միշտ ձգտեք փոփոխության, դրական փոփոխության։ Իմաստուն եղեք փոխհարաբերությունների հարցում։ Միմյանց հետ լավ ժամանակ անցկացնելուց բացի, շատ կարևոր է նաև դժվարության պահերին միասին լինելը։ Գնահատեք եւ արժևորեք ձեր շրջապատող մարդկանց։ Անցյալը թողեք անցյալում, այն մի վերապրեք անդադար։ Թող ձեր անցյալը չգողանա ձեր ներկան։ Ապրեք այսօրվա օրը, որովհետև այս օրը այլևս չի կրկնվելու։ Կյանքը գեղեցիկ է, ապրեք այն։ Կարծիքն է եթերում, օրվա հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Հենրի Հայնեն, գերմանացի բանաստեղծ, Մուրացանը, ականավոր հայ վիպասան, Էմիլի Քարը, կանադացի նկարչուհի գրող, Վալերի Բրյուսովը, ռուս բանաստեղծ, գրականագետ, թարգմանիչ, հայ գրականության ջատագով, Հակոբ Կոջոյանը, հայ նշանավոր նկարիչ, Եվգենի Պետրովը, ռուս գրող, Ռոստիսլավ Պլայտը, ռուսաստանցի դերասան, Ֆիլիպ Անդերսոնը, ամերիկացի ֆիզիկոս Նոբելյան մրցանակակիր, Գրիգորի Ղարիբյանը, հայ ֆիզիկոս, Ռիչարդ Զանուկը, ամերիկացի կինոպրոդյուսեր։ քեզ ներում է ու բարվելով հուշի թևի նոր հանդիպում ես կխնդրեմ երկնքից ես քեզ ներում եմ նոր պատմություն փորձում յուսել եւ քո անվան ամեն տարով նորից ապրել թող աշխարհը զարմանա սրտից ու վերառնում գարունքներին անցանով ես քեզ սիրում եմ ու ներում ես սիրտը իմ տալիս հույզերը փոթորկոտ ու սպասում թող աշխարհը զարմանա ձերքերով ինձ գրկել փորձում կարոտում եմ քեզ իմ սեր, հիշում ամրած սիրով լեցուն օրերը մեր, եւ արցունքներն են աչքերիս թափում գունատիմ այդերին, էլ չեմ կարող ես առանց քեզ, արի դու ետ եւ իմ հոգում չկա ոչ մի դատապարտում, դու հավատա որ հենց հիմա քեզ կկանչեմ, կասեմ արի ինձ հետ մնա, քեզ կներեմ, կփայփայեմ, կասեմ արի էլ